نمبر دی پس دو سورت صافات او مکی دو سورت سبانا نازل شوه دی دا مکی دو متوسط دور سورت دی شاگی که دلائلو تا سخت ضرورتو چه مسئله دی کمدنو پا دلیلو نسی شی ثابت شی او خلق پاگی مطمئن شی سورت روم کی بشارتو دا کامیابای نو دلتا مسئله دا توحید اصلا ذکر گئی علا وجه الکمال مکی دلائل اقلیو او سی کمدنو ورسرا نقلیوم ذکر گئی نقلی و سروم ذکر کئی وحی سره دی عظمت دی توحید نا داول صورت اثبات دی توحید پا دلہ و سلاساو اولانای رکو کی نا آیاتونا تمہید دی بیا دلیل اقلی نقلی او اقلی خلق السماوات دی لسم آیات نا لسم آیات نا تر آیت نمبر 26 پوری 29 پوری دلائل چه کمدنو ده توحید آغا ذکر کئی بیا نتیجه ده دلائلو او زورنا ورسر یو نقلی دلیل میانس که او وحی عظمت ده توحید اغل ذکر کئی امتیازاتو کی ذکر دو لقمان حکیم او دو مسئلی دو توحید عظمت او اصول دو علم غیب اغل ذکر کئی دو قرآن کریم مقام ذکر کئی اول چه دادا سی مختصرا او دا سی دلارو کسو خبر ندا منون کی کامیاب دی او نو منون کی یا ناکام دی تلک آیات الکتاب الحکیم دا دی آیاتون دا کتاب الحکیم یو مانا حکیم پا مانا دا فائل الکتاب آ کتاب چگا حاکم نے کتاب چگا حاکم نے حکیم پا مانا دا مفعول محکم الکتاب آ کتاب چگا بالکل محکم نے پاغی بدلون نرازی پاغی بدلون نرازی صفت بی آل متعلقی آل حکیم قائلو چه حکمت والا دے وی انکے و بیان انکے دے دا دی آیتون دی کتاب محکم دا دی آیتون دی کتاب دا داشت کتاب چه اغا حاکم دے ہدایت او می ربانی دا پار دے احسان کا انکو ہدایت او می ربانی د پار د احسان کوونکو د پخی عقیدې والاو چې هغه دومره مضبوط عقیده وي چې که انک تراو کلک عقیدې والا محسن دی انت عبد الله که انک تراو دا محسن څوک دی هغه کسان چې درې مزلرا ورکې زکات او د په آخرت باندې یقین کوي د دنیا کامیابی دا دی په هدایت طرف د تربیت کوونکي نام او دا دی کامیاب زورنا نه منونکو ته وامن الناس او زنی ده خلقنا آغا سوکتی یشتری لاول حدیث چه اخلی غافل کون که بیان لاحوا ما یلح الانسان چه انسان ده مقصود نغافل کئی مجاہد مانا کئی کلو ما الها کا و اشغل کا عن ذکر اللہ کم یوشید چه ده اللہ ده ذکرنا او ده اللہ نغافل اکڑے اغلا والحدیث دے مکہ کی او سڑو اغب ایرانے دے میرا اسی ده نبی علیہ السلام مقابلے لے ایرانے دے میں چه خلق با دیڑو متکینی او ده نبی علیہ السلام بیان لبن نزی قرآن بناو دی ناغیل بے دیر دیر پی سیور کولے اردم اللہ نو من یشتری لاول حدیث د دې وجنه د دې زمانه شوی دا یو معنا الغنا والمزامیر سرود غانه او بجانی غانه او بجانی دا د کمنره د قران مقابله کې چلاولی غانه او بجانی لکه اوس فیسبوک کې دا عام کړی غانه او بجانی عام کړی دا د قران د مقابلې لپاره دی، مقابلې لپاره دی. اوس د خلکو د زړه تقریبا حرمت موزي، حالانکه نبی علیہ السلام فرمایلی سماع الملائی والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر، د ګانو اوریدل او هغه مجلس تناستا دا غټه ګنا ده، او دا هغه نه مزی او خوندونه اغستل، هغه ته روحانی غذا ویل، د قرآن مقابله کې هغه ګرځول چې دا نه دی واغه دی، دا بیا سړی کافر کوي. وتلذذ بها کفر، نبی علیہ السلام وی سوتانی ملعونانی دو آوازونه دی چې په لعنت تی، دو آوازونه والا په لعنت تی، یو چې کمه ښځه ویر کوي دا لعنتونه، او بل کمه ډمه چې ګانی وي ګانی بجانی وي دا چې کمنو لعنتی آواز دی، لعنتی آواز دی. او د قیامت پر ورځ به دغه غوږ کې سکه ویل کېږي، سکه سکه به ویل کېږي. نو دا خطرناک شیزو ردی معنی شوی دا لا والحدیث آج کم دنو غنا و مزامیر گانے و بجانی فلمونا دا اللہ دا دین ناوری او ٹکٹو کاوری گانے و بجانی اوری فلمونا و خاکی گوری او دا اللہ کتاب ناوری نیشتری لا والحدیث فضل بیان واوری دارنگی غزلی ڈائجسٹی اغا گوری دا اللہ کتاب نگوری کلو ما علاها کا دا کرکت میت گوری دا اللہ کتاب نرالی نو اللہ والحدیث دا طول چه کمدنو پک داخل دی ما علاها کا و اشغل کا عن ذکر اللہ چه دا اللہ دا حکم نا دا مقی مناسب کمو او دا اغی کم سیز دا اغی نا غافل اکڑی بس اغلا ہو دا کابل گرام شیفت رحم اللہ فرمائی چې فرض مونز ستانا زی قضا کی گی او تو تلاوت کئے ستادا تلاوت لہو الحدیث دی اس پین پونش ہوئی دا تلاوت تلاو الحدیث دی ذکا چه اہم کار ستانا لارو دا اللہ فرض حکم اگا پریک دی نبیات کمدنو کرکٹ سچے دی چه دید ماسپخین نشورو چه تر ماسخوتان تیاری پوری کی چه گولا نخ کاری نو منزونا طول لارل طول لارل عرص ختم نو دا طول شدونا دا چه کمدنو پلا والحدیث کے داخل لی مان یشتری لا والحدیث آسوک چاق اخلی اغورا کئی فضل بیان لیو ظلان سبیل اللہ حدید پارا چه غلط کی خلق دین دا اللہ نا بغیر علم بی دلیل ویت تخذا اوزوا او جوڑی اللہ دا سنونا گپ جوڑ کتنو قلائی کلوم عذاب مہین دی زان پکانو بجانو عزت من کئی نو قلائی کلوم عذاب مہین دا خلق چه دل دا عذاب شرم ان کے او پاکی چه بیان کلشری تا سن زمان دو رفقل بیانو شی واللہ مستقبران واوڑی دے زان اچتا ان کے مستقبران زان چه کمدنو موتبر گرن ان کے یعنی وی دا زمان دا زمان در دینا خبوئی ہوئی دا کالم اسما لکا چه دا روڑی دلینی او لکا چه دا پا غوگونو کی کون والوی خبر کدل را پا عذاب دردون کی یقینا کسان چه غی منی حامل کئی نیک دیل دی باغون دا نعمتونو همیشه وی پده کی لوز دا اللہ را بلکل ریشیا او آغا اللہ را زورا و رکمت والا پیدا کردی اللہ را بلدت اسمار نوزمکا بغیر عملین بغیر سنو تراؤنا چوینه تاسو دیلارا یعنی دا ستنی نیدی چه تاسو یووی نی ستنی شده دا اللہ دا قدرت خطا تنخ کاری بغیر عملین بیستنو چوینه تاسو دیلارا یاد اسمانون دا تا بیستنو خکاری پال کافلر درواسیا او اخلی اللہ پزنو کدران درانو گرونا دا چڑا قیده پتاسو یاد چون رقی کی پتاسو باندی وحبت صفیہ او خوار کردی اللہ رب العزت پدی کی هر قسم زنده سر وانزل من السمای من وانزلنا او ورون دو برنا ووریدنا باران وراشو کم پا دی سر هر او جوڑا پایدا مند هادا خلق الله او گورا کبل چا پیدایش کردی وی نو بل سوک بر عبادت اکداری نو چه پیدایش طول پر طول دچاری اللہ نو الوحیت دچاری هادا خلق الله دا دا پیدایش دا اللہ نو خی ماتا سری پیدا کریا کسانو چه علاوه دا اللہ ندی بل الظالمون فی ظلال مبین بلکه ظالمان پا غلطی آساب کی دی ولقد آتینا دلیل نقلی دا لقمان حکیم نا لگا چه سنگا دا اقل ندا خبر ثابت دا نو دا دنیا اخیارانو حکیم الدنیا لقمان اغام چه کم دنو دا خبر کرده دا لقمان زن خلق کوئی دا یا تو رکے غلام و لندکے بوچکے او چه کلو کلو سر زن خبری شروع کی سڑوی چه دا خلا سب علاو لکن شنڈی چه والا بیا سنگوئی او چه دای برکم زیلی دلو خوزا مولانا عبدالر رحمان سے عربی سے ذکر کړی دی دا سی غلامانو اگر کڑی روخیاری خدا غی تذکری تر دیر وقت پوری پاتی که دلی دا لقمان چه و دا دعات پا اولاد کی او بادشاو او نیک بادشاو دعات پا اولاد کی او یو نیک سو بادشاو او عربو دے پی جندو د دو اقوال زرین د دو خبری وره دا دا اری علاقی کی لکه اسپرس که دو پختانوی و علاقه دا و دا غیب مشران و تذکری دا پاقی علاقه کسی کی سونو کالمک کی گجو خان تیر شوه ده او دا گجو خان نمشته دا گجو خان تذکری شته زمون پر علاقه 1500 کالمک کی تیر شوه ده تقریبا گجوانو میروتو یو گجوخانو و گجوخان اسمتالو لکتا تپا تپا کس راغلی نو دا سی دار علاقه کی لکا پیر بابا شو نو دا خبرم پاتی او بلا وخشوی تیر شوی دی او خون بابا شو نو بلا وخشوی تیر شوی تذکری پاتی خبریم پا خلقو کی اگر پی کتاب نی او عرب خودیر ذهنانو نو دا لقمان حکیم دا چه کمدنو اخیارو بادشاو نبی نو عمالی والوی لی دی عمالی والوی وقضا لقمانو فازران جدالی وزل قرنین لم یورف نبی وقضا لقمانو فازران جدالی جگر مکو وزل قرنین و لقمان پیغمبران نو نیکان خلقو مداغ تذکیری پاگی کی چلی دلی داغه ډیر نصیحتونه هغه ته یاد قرآن کریم داغه یو څو نصیحتونه نقل کړي په تاسو ته خو یاد دي چې رد د لقمان حکیم سے په فرمایلو شډوړې په داسې خورو لقمان حکیم سے په دا فرمایل چې څوک پیاز غرم خوري نو د مړیږي څنګه او چې څوک ماقام خورنه له ژوند دې څخه پاتې کیږي قضا کال لقمان حکیم سے داسې بلا تذکری داغه چې کمندنو کیږي نراشی چې زړه ته د لقمان حکیم د حکمتونو او حکمت څخه هوا او قران کریم داغه د عقایدو په اصلاح د اعمالو په اصلاح تکمیل د غیر او په اخلاق کې ځنې مسامین ذکر کړي هم د عقایدو اصلاح هم سره د اعمالو اصلاح هم دا چې بل ته دعوت ورکوا د بل اصلاح کوا هم د خو اخلاقو دا ټول یو جامع بیان قران کریم داغه نقل کړي ویدام داغه حکمت ته لګي باور ولقد اتینا لقمان الحکمه او یقینا ورکړې مو لقمان ته خيارتیا هغه خيارتیا دادا دار روان چي سدي دا چې قدر وکړه صرف د الله څوک چې قدر کوي یقینا دې قدر کوي د فائدې د خپل ځان چا چې نه قدر وکړه یقینا الله دې بے پرواسته ال شوې پاک چې وی لقمان خپل بچی تا دا لقمان حکیم اولنې نصیحت پاک چې وی لقمان خپل بچی تا او دا ته نصیحت کو یا بنیا یا بنیا یا بچوډیا یا بچوډیا سو کوئی راغځي او سو کوئی نه وو بیدا شاگردو یا بنایا و دا تصغیری شکڑ دے پیسا شیخ سبرایم اللہ تعالیٰ و فرمائل پی ما قلتو خوب بیا من التصغیری ولیکن ما قلتو خوب بیا من التحقیری ولیکن یعذب الاسماء بالتصغیری ما دتا خوب بیا ما دتا ملگر گوٹے دا چکم دنو دا تصغیر دا وجی او اس پکوالی دا وجی ندیویلی خدا تصغیر سرا کلا کلا پنم کی خوگوال سے کی گی پیدا کی گی بچیا بچڑیا بچڑیا دے سرا خوگوال او مین سے کی گی پیدا کی گی دے دا محبت دا پارویلیو و بچڑیا اس ادار مجھوڑو دا اللہ سرا اس بلاوم او اس قسم شرکم نا اعتقادی نا فعلی او نا چکم دنو شرک فی المعبود نا شرک فی المقصود نا شرک فی المحبوب لا تشرک باللہ اس دار مجھوڑو دا اللہ سر اس بلاوم زکا چھین نا شرکا لظلم و نازیم دا دا رب آئین دے پکین کی گی ترمیم ان شرکا لظلم ان شرکا لظلم و نازیم یقینا شرک چھ دے نخامقا نالوی ظلم دے اوسو ادخال الہی لقمان حکیم بچی تا دا بچی تعلق دا چا سر جوڑ کو دا اللہ سر اللہ وی تو تماو خیا زب دی بچی تا تاو خیم زب بچی تا تاو خیم تدخ پلو متعلقینو تعلق دا اللہ سر جوڑ کا اگئی بستا قدر پخ پلا کئی بستر دین اخلاسی پل مقام و تاڑو موایا خوتی اللہ سر جوڑ کا دا اللہ رب العزت سر تعلق جوڑ کا فواسوین الانسان اوکم مکڑو انسان تھا بی والدے پبارد مورو پلار کی حملتو اموانن علاوانن اچت کڑو دلرم مور دو دا کم جورتیا سرد بلی کم جورتیا نا یعنی چکلم ماشوم دا مور پگیڑا شی نو رس تر رضا مور کمزوری کی گی رس تر رضا مور کمزوری کی گی دا وانن علاوانن دکوی چی حملتو وانن علاوانن چی پورت کڑو دلرم پگیڑا کڑو دلرم مرد دو وانن علاوانن دا کمزورتی آ سرد بلی کمزورتی آنا دایلا سو چی پیدا شو نو پس داغینا فسالو دا تین غصولی تردو کالو دا غصولو پوری دا غلمی تیازی وینزا دا دا شپی چی کم دنو دا چی جاڑی مورتا پا خوکیو تر انگٹ کئی امام دا عجیزی کرکڑی دی ویل امی که حق کن لوالم تا کبیرو کسیرو که آزا لده که یسیرو وی دا مور دی دیر حق تے کپوئی گی کسیرو که آزا لده که یسیرو کت دیر سوکی ندال لگ دی فاکم لیل اتن باتت لسیق لکا تشتکی لہا من جرائی کا انتا و زفیرو فاکم لیل اتن باتت لسیق لکا تشتکی سمر زلی سمر شپی تی چی پا گیڑا وی استاد و جناغی جڑلی دی او وی وی اکڑی دی لہا من جرائی کا انتا و زفیرو استاد زخمون دو جنا چی تیزی گولی واغی زرگی کال اگی چی کمدنو زرگی کال وفی الوزیل و تدری علیہ مشقتن فمن غصص اللہ الفعاد یتیرو او چی تیزی گولی کتا تا پتی نو مور تا دیر تکلیفو فمن غصص اللہ الفعاد یتیرو دا آغا زرگو او دا آغا پریازون دو وجنا کی دیشی چیز رو والو زی وکم غصلت انکل ازیب یمینیا وما حضروها اللہ لدے کسریرو او سمر زلی ساکونا پخیلا سوین زلیلا وما حضروها اللہ لدے کسریرو او ستا مور غیق ستا چپر کٹو ستا پالنگو تو دا مور پخیق کیو دکی دی و تب دی کبی اب میں آتش تکیه بی نفسی و من صدی ها شرب اللہ دے کنمیرو ستا با اجالل مور باوی قربان بچے قربان بچے و من صدی ها شرب اللہ دے کنمیرو او داغی بسینو کستا خوراکو و کم مرت انجات و آتت کقوتا حنوان و اشفاقن و انت صغیرو سمر زلی اگر او کی پاتی شویو او خپلن ونائی تال در کردو پتا خپکی دا تماشومین فا فآل ذي عقل ويتبع الهوى فآل أعمى القلب وهو بصير افسوس پداس عقل من چې خواهش پس رواني افسوس پداس عقل من چې زړه لوندې وهو بصير زائر سرگی ګوري د مور دوانالی فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدو به لفقير فدونك فرغب في عميم دعائها شاب نرسا او دمور دعا غان واخلا فأنت لما تدو به لفقير تدمور دعا تا محتاجي دمور دعا تا جكم دن محتاجي دمور دعا غان واخلا زني بي دندار بي ملا بومي تبلیغی بومی طالب بومی او دا بدبخت تنا با مور خپایی او پلار با تنا خپایی دا سه دا واجی دا بلستن دا غل دا واجی چه دا بلستن غل راشی خز راشی دا غی دا واجی نمور پریدی او پلار پریدی به غیرتا او مور او پلار دا غی اغا تکالیف دا نهیر شی اغی نهیر شی چه اغی چه کندن استاد پار سکری دی او بیاو توی تاسو نپوی گئی تا اس تو سپتا رہا مسئلے ماتا معلومی دی زین دو تا تا مسئلے معلومی دی چھے تا دا مور و پلار حق نا پیجن استاغ علم نا صفائی دا دے دا غزائی کی بشریعت عمل کی پاغی بانی لگی آئی کلوی دائی اکرل او دائی اکرل او دائی اکرل دا مور و پلار دعا والا دا مور و پلار احترام کا دا غی قدر کا و عزت کا فسالو فی آمین آنی سکر لی والی والدائی کا دا چې قدر او قزما او د مور او پلار دی او ما طرف درات للی او توحید دوره اهمه مساله ده دوره اهمه مساله ده د مور او پلار څومره حق ته حکم مور او پلار د دې خلاف وای نو معنی ما وګوره سره بوله نه دړ دی معنی ما بیا ادب په خپل ځای وای نه ادا کا او حضور کې بتا باندې چې شرک صدار جوړ قزما سره دا چې نشته تعالی په دې دلیل نو مې معنا صاحب ما فی الدنیا معروفا جوان کولی سرا پا دنیا کی دنے کہا کل جوان کوا واتا بی سبیل من انا بی لیا اور روان شا پلار دا غچا چرا گرزی ما طرف تا چرا ما طرف ترا گرزی واتا بی سبیل من انا بی لیا دار چا کل طریقوی چرا چا سبیلوی پاک پس روان شا و چرا من انا بی دا قرآن او دا سنت پرانا کی یو مجتهد هغه لار جوړ کړه چې په دا طریقه سړی چې کوم نو الله ترسي دا هغه اجتهاد تا غوره کړ هغه منیبو هغه پسې روان شه خو چې سبیله وه خو چې چا سبیله نه وه اصول د اجتهاد یې نه و لکه د امام بخاري اصول د اجتهاد نشته نو ټیک تا مجتهد دی خو د هغه خپل اصول د اجتهاد نشته چې په کومه طریقه هغه اجتهاد کوي داسې ډېر امامانو زان لبه پا جزیاتو که اجتیاد کو خدا غی مکمل سبیله نوا دا سلور امامان چی اون دا دی سبیله و دا غی پلار لاشا چه کمی باندزینو اللہ تبرسی اللہ تبرسی دا غشان پا تسکیت و نفس کی دا چا چه کمدنو نقشبندیو دا چا ساروردیو دا چا قادریو خوچه من انابا و بیداد پکینو شرکیات پکینو اصل چې کومو هغه دې جوړ کړی خورست او خلکو هغه کې چې کمندنو بیا د خپل طرف نه ګډوډتیا وکړه چا نه قشبندیه کې جا راوي استو چا به کې چغې راوي استي چا دې کمندنو قادریه کې غلط چیزونه را دن نه کړل دا چلوونکو نقصان چلوونکو نقصان اصل مقررونکي من انا به لیو هغه تزکیه تو نفس کې راغی دې سرکارو پاغ لار باندې دی ورشه واتا به سبیل من انا بیلیا اوروان شپلا لار داغچا چرا گرزی ماتا زکا علم ده نمونی نزدکی گی ده کتاب نکم زدکی گی سمه الیا مرجو کم بیا ماتو پسیستاسو دا خبر وکم تاسو پاجتاسو کول یا بنایا دویم نصیحت و تکی ده اصلاح ده عمل بچه ده اللہ نسپٹی گی نا کتا عملو کیو ہے چدا اللہ نا وہ پٹشی پٹی گی نا یا بونا یو بچیا یقینا کوی مسخال آبتن کوی دا خسلت بشان دا یو دانے دا اوری دا پٹوالی اسو اسبابی یو وړوکواله د بدن دویم چې کمندنو سختواله د پردی دریم لريواله د مکان سالورم تیارو د آیات کې سالور واړو من خردلن فتكون فی صخرتن او وی په ګاډ کې او په سماوات او په لار یا په اسمانو کې لري وی او په لار یا په زما کې تیارو کې وی نو را وړ دي لره الله یقینا الله نری بریدونکو خبردار دی یا بنیا اقیم الصلاۃ امور مسلمه ځان سمول او بل سمول و بچی او درو مونز ځان دې سم کو نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر پدې کې او مصائب راځي واس پر علامه صحابک صبر کو پاش رسی کی تا تا ان ذالک من ازم الامور یقینا دا صبر دا چه کم دنو تو حمت والو کارونو نده فلا تسویر خد کل الناس تعلیم دا اخلاقو تعلیم دا اخلاقو تکبر دا چه کم دنو دا بد اخلاقو جڑاوا کده بلنا نفرت راجی کار سکی گی داغی جڑا تکبروا ولا تسویر خد کل الناس مالو مقدد خلقونا تکبر مکو ولا تمشی فی الارد مراها کرکا مکو ده خلقونا ولا تمشی فی الارد مراها او مگر دا پزما کی مست فتکبر مگر دا یقینا اللہ مینه نکی داریوت مختالن پخور دار لوی کون کی دوزمار سرا چاڑو زیولی وقت دیما شکا جوان تیرائی نو د خپل صادر مطابق پی غوځاوه د خپل صادر مطابق پی غوځاو وخت د دوی ماشی کا درمیانه تک کا درمیانه کا تک دی تک درمیانه دا جامع خبره ده که جامع اغوندی نو درمیانه که چرتا بوټان پخپو کای نو درمیانه که خوراک کای درمیانه که لباس دپارا نور چال راوڑی درمیانا عرص کی وقت ستی ماشی دا دا جون تک دا طول جون دا درمیانا تیغوا مزان دیر زلیل کوا او مجھ کمدنو دیر تکبر چل کوا اسراف کوا درمیانا کار کوا چه دا اللہ دا نعمت را قدری امرانشی او تعیش امرانشی وقت من ساوتک بل چا سر معاملات کئے نو خلق باندې به زائر او مقایم او واوز من صوتي کاته کا आवाज دي आवाज دي کاته کا زری سړی یو واوز من صوتي یعنی خپل خبره پارتا حاکم کاوما واوز من صوتي زنه سړی خپل خبره حاکم کوي زما به من لکیږي بس زما به من لکیږي आवाज لټټ کا خپل ممناوا مشوره کې زنه سړی پلاری خپل مناوي خپل ته کمندونو مناوي او چې له دوه نه منل شي نو خپاشي همون مشوره ورکړه زموږ څوک مانی روره مشوره بیا څه ته وي بیا غو بتاویل نو خبره نو وغزوز من سالته خپل مناو دویم جابرانه چل م چلاو چې د आवाज په ذریعہ روپ قائمه څوک څه خبرو کوي ها په دې باندې په خلکو روپ قائمې کپاوازونو او په دې باندې روپ قائمې دلنه د خراب دوره غټ روبو چې سوای ما ان ان کر لسوات لسوت الحمير واوز من صوتک کدا کاواز دي یقینا ان کر لسوات بدرنګ پاوازونو کې आवाज د خر دي دلایل عقلی راول د نقل نه ثابت شوا عقلم توحید وای هاي فکر نه کړه تاسو شاقینا اللہ کار کی لگولی استاز دپارا چپا اسفا نزما کی دی واسفا علیکم نیام و ظاہرتم و باتنا او پورا کڑی دی پتاسو نعمتون اخپل خکارا و پٹو بلا نعمتون دینو دا بادن اگر خکارا دی دو روحانی پٹی بیا یہاں لطائف و لشارات دا قشیری قتل ضروری ہے یہ اس دیر سلویخ مانی کڑی دی واسفا علیکم نعم او ظاهر هتم باطنا او پرکړی بتا سبحانه نعمتونه خپل پټو ښکارا دینی او دنیوي پامن الناس او زورنا ذنه دخل کو ناغه سوکتی چې جګړه کې په والد الله کې به دلیل بغیر د علم نه فلا ودن او بغیر د دلیل نقل نه فلا کتاب منیر او بغیر د کتاب روشن نه وایي دلیل غټ سي واذا قيل لو متبعو پاک چې ویل شي دیتا راشیا ستا چې نازل کړی الله نو وایي بلکې موږ تابعدار کیو داغي چې مونږ دې موږ پلاران خپل پرې باندې نو آیا کوي شیطان چرا غواړي دلرا عذاب السعير ګرم اورتا یعنی دا د قرآن مقابله کې خپل ثقافت منل قومي ثقافت منل مذهبي دارنګي وطني ثقافت منل آبائی ثقافت منل نو قرآن مقابله کې دا د شیطان تابعداري دا او د شیطان تابعداري ورته دنګل دا ور دي نو که شیطان دی ور تارتاوي بیا هم دی ثقافت پسی دي او بیا هم دی خپل آبائی رسمونو پسی دي فمن یسلم بشارت سوک چه زانواله کی چه چه زانواله که زان خپل اللہ تا ثقافتون ارتاو کرل او ده اون ایک نیته نیته سامو و او موسنون او ده اخلاص که اون که نو یقینن تینگا کرده کڑای مضبوطا او اللہ تا انجام ده طول کارونو ده چه چه کپرو که اغام جندینی که تاره رو کپر ده ده ایلی نامر جو ما طرف تو اپس که دل ده دی خبر بکم دیل را پا عمل ده دی یقین الله په دې پرازي شنو باندې فائدہ ور کوم دی غره لگا بیا مجبور کوم دی لرا عذاب سختا دلیل عقلی اعترافي قال انسان تام او کته تاسو کې دي نه چا پیدا کرسما نوز مکا خامخا وای دی الله او توه شکر دی او ټول صفاتونه خدای توب الله لهما نه بلکې زیات دی نه پويږي نه صرف د الله دی اج په اسمان او زما کې دي یقین الله چې دی غره بے پروا او سائل شوی فلو انما فی الارض عظمت ده مسئله ده توحید عظمت ده مسئله ده توحید توجه سورت کاف آیات او دا آیات یوزه کوم او دا بلغت الحیران پا طریقه وام لو انما فی الارض اللہ دیر عظیم دا اللہ صفت عظیم مخلوق اغیط رسینا مخلوق اغیط رئیس دار که دلی نشی لکا یو مسئلہ کی ادراو کا یو کی ادراو کا کچر تکی دا ٹول از مکا دا وارا اسمانونا سرد فراقوالی دا ٹول خوار کریشی او دا کاغذ شی دا کاغذ شی پا دنیا کی چی سمرونی دی دا ټولی ونی قلمان شی او و سمندرونا دمرا ورسرا و نور دا سیاهی شی دا سیاهی شی او انسانان پیریان ملائک دا ټول دا منشیان او لکن کشی پا دغ قلمانو پا دغ سیایا پا دی غٹ کاغذ باندی لکی سو علم دا اللہ او معلومات دا اللہ کلمات دا اللہ اغا پی لکی نو دا ټول کاغذ با ختم شی دا ټول قلمان با وصولی دی دا ټول سیایی با ختم شی دا پیریان انسانان ملائک دای ټول با فناشی خو ما نفدت کلمات الله دا الله رب العزت معلومات ختمیږي نه دا خو یو صفت شو نو مخلوق علم دا الله سره سیدلې نشي نو په علم دا الله کې ولا سره یې صدر سشي نو دا خو د الوهیت یو صفت شو نو په ټول الوهیت کې وا الله سره څوک څنګه سشي یې صدر شي دا د الله صفتونه دي چاغا بی ابتدا بی ان تیہا لا حد لہو لو انما فی الارد کشی آغا چی بزما کی دی من شجرت لونونا اقلامن قلمونا والبارو او دریابونا چی مدد کی دی پس دینا وہ سمندرون نور نما نفدت کلمات اللہ ختم بنشی کلمات اللہ فیصلی دا اللہ کلمات کن یا معلومات دا اللہ زکا چا اللہ زور و رو حکمت والا دے نا تاسو سوائی دا داس ازاد بارا کی ہوئی چی مڑی بسن جون دی کئی ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدا نرستاسو دا طولو دا آدمنا تر اخیری انسانا دا جناتو دا جان بابانا تر اخیری جن پوری دا طول پرشتی طولی ما خلقکم نرستاسو دا طولو دا پیدایش او بیا نرستاسو دا طولو دا دوباره پورتا کول مگر پشاند پیدا کولو دا یو بندا او دا جوندی کولو دا یو اللہ تدا سیدی لکه دا یو اللہ کا نفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ ریوری دن کے اولی دن کے پکر دے نہ نکڑے چھے یقین اللہ ننبازی شپا پورس کی او ننبازی ورس پشپا کی او تابی کرین ورس پکمائیں ہاری او روان دینی ٹی مقرر تا او یقین اللہ پا عمل ساسو خبردار دے نتیجہ دے طول دلائلو ذالکا دا دلائل میں زکا بیان کرل لتستا یقینو دے دا پارا چھے یقینو کئی تاسو چھے اللہ بالکل حق دے یعنی دا اللہ عبادت حق دا اللہ حکومت اغا الوحیت دا اللہ بالکل سدے حق دے وانما یدون من دونی او یقینا آغا چھے دی منی دا اللہ نا علاوہ پسفت دا الوحیت منی یقینا آغا چھے دی منی دا اللہ نا علاوہ پسفت دا الوحیت آغا دی طول باطل کاغ جبریل تا الہ لنوی دا جبریل الوحیت باطل که نبی علیہ السلام تا الہ وی دا نبی علیہ السلام الوحیت سشه ده باطل وان اللہ هو العلی الکبیر او یقینا اللہ چه ده آغا ده اچت ذات اولوی علم ترا ای فکر ده نده کرده اگر دا اللہ نعمتونو تا چه اللہ رب العزت ان الفلکا فکر دینا کڑے چھ یقینا جی آزو ندوبو روان دی پدریاب کی دو جن احمد دالانا دید پارا چھو خی تاسو دا قلنو خونا یقینا پدی کی خام خائب رتون دی دا پارداری و صبرناک و قدردان چھ مصیبتونو کی صبر کئی شکور و قدر کئی پنیمتونو کی کل چھ چاپی رشید دینا چاپا لکد غروس کو دوری ازی مراغواری اللہ لنا پیترا تیرا ویشی مخلصین علی الدین یوازی کون کی اغلر عقیدہ او تابداری چار کل اخلاص کی اللہ دیر رو چیتا نو رسم پیراشی فامنو مقتصد نزن دینا ولار پر توحید دہری دہری اغا چه کم دنو افراتو کو اغا تفریتو کو دا الہ نیسو کو انکار مشرک افراتو کو عرص تیسو ہوئی الہ مقتصد سوک شو موحد شو اگر موحد شو چه حق الہ امن او دا باطل نے سوکو انکار دین زنی دینا ولار بتوحید فمایت دو بیاتینا او انکار نکی دا تنوی میں مگر ہر یو دوکا باز خطار خطار کلو خطارن ہر یو چکم دنو وادم آتا ان کے کفور ناشکرہ وعدے ما تکراد الست بربکم کفور دے طول نعمتون نے سوکو انکار نورد را روانا یا ایو الناس یا خلقو اتقو ربکم او یرگی در اپلنا او یرگی در آخر دینا چھنا بچی بدلا که در پلار در پل بچینا او نا بچے چکم دنو اگا بدلا که دن کبوی در پلار پلنا شیعن معمولیم ان نواد اللہ حق یقینا لوز دا اللہ دے بالکل رشتیا نو غفلت فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کدینی کی تاثر دا جوان لان چه توائے بس مر دا دنیا دا مزید کل غاڑی فلا تغرنکم او دو کدینی کی تاثر را دو کباز شیطان اگر مختلف طریقی سر دو کی کئی اگر دو کدینی کی پا گناہ کی ریختنی کی کلب دا توائی چه مر دا قیامت سپت لگی نو جواب ان اللہ عندہو علم الساعة اللہ سر دے علم دا قیامت دا تبوئی چھے مڑا پتہ نہ لگی چھے زمانگا قسمت کی سلی کلی دی من قسمت کی سلی کلی دی ہوای نازل الغیث بارانو نور ان کے سوکتے اللہ رب العزت تے یار مړا پتن لګي چې مونږه نه یک بختو کبد بختو ویالم مافل ارحم یار پتن لګي چې جنت ته بلا شکو دو زختا فما تدري نفس ماذا تكسب غدا فما تدري نفس بأي ارض تموت ده شیطان دو کو نه ځان تکا اوس آتا عالم الغيب فقط الله دي ان الله یقین الله عنده تاغه سره علم د قیامت دا پینځه اصول دي د علم غیب د پاره ځکه چې غیب چې دی هغه بیا دنیا سره تعلق لري او یا د آخرت سره نو دای علم استاد قیامت سو دنیا کې یا به چې کم دنو تعلق د مکان سره یا زمان سره چې مکان سره مکانیه نو ما تدری نفسم بی ای اردن تموت زمانی سر تعلق لری نو یا مازیه یا حال و یا استقبال نو مازیه یو نزل الغیس حالیه و یا لو ما فی الارحام آتیه فما تدری نفسم بی ای اردن تموت منصور خوب بولی دو ملک الموت تاوی کل بمرم ویزا سکلو تا منصور ساروی ویر ما تاوی ملک الموت دا سکلی دی چاو تاوی بل باستا زیان تیرو پنج رزی دینو چکم تی تنگو زنی چی تالی سٹو اگئی و تاوی دی که وقت لگی که دیشی پینزه کالی زکا کال بیا نمکرر کی گی میاش کو بیا مکرر کی گی افتا بیا مکرر کی گی چایو سوی چابل سو امام حنیفه نی تا پوسو کو اگو تاوی وی ملک الموت دا تاویلی دی چه دا فی خمس لا یعلمهن الا اللہ دا چی کمدنو پا دی پینزو که دی الله ته پتا را ان الله عنده علم الساعة یقین الله غسر علم ده قیامت وری باران و ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام پویگی پاغ باندی من في الارحام ندی ویلی الٹراساؤنڈ خو سر پلکو جنه معلوم اولشی ما خو نشی معلوم اولی نیک بخت که بد بخت جوانده با پیدا کی کمر با پیدا کی گی سور عمر بی بیا با رزق سوری او څنګه به ما په لرحام ویل دي رحیم کی سدي او اسباب سره دي سره منافي نه دي ا دې پیډرا ساوند معلومي پخي خو دي دک شانتي معلومي په دې جنه داسه سالي نو داسي او چې داسه سالي نو داسي تورشل په پشرانو خزنانو ته هغه و ته دک شانتي وي هغه در ساوند نه بغیر په دې نشالک په کې گجنه و یا له ما فی الرحم او پویږي پاغه باندې چې برهمنو کی دي فما تدرین اب سن بیاری دن تموت او نشته پته ایسی او بنده تا چه سبا کئی سبا و ما تدری نفسون او نشته پته ایسی او بنده تا چه با کم از مکو با نمری یقین اللہ پوده و خبردار دبست کن و آخر دیو.